Maja mija 20. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Koniec narady w Prawie i Sprawiedliwości. Tematem najprawdopodobniej były wybory. Sędziowie Sądu Najwyższego wrócą do obrad jutro. Nadal nie ma kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa. Policja znalazła zwłoki zaginionego trzylatka z Dolnego Śląska. Zakończyła się narada polityków Prawa i Sprawiedliwości. Przy Nowogrodzkiej w Warszawie zebrali się m.in. premier Mateusz Morawiecki, prezes PiS Jarosław Kaczyński, marszałek Sejmu Elżbieta Witek i prezes Porozumienia Jarosław Gowin. Poseł PiS Przemysław Czarnek mówił wcześniej, że z prawnego punktu widzenia możliwe są wybory prezydenckie 23 maja. Pozwala na to ustawa o głosowaniu korespondencyjnym, która daje marszałek Sejmu możliwość przesunięcia daty głosowania. Przyjęcie ustawy było efektem kompromisu między Prawem i Sprawiedliwością a koalicyjnym porozumieniem, które sprzeciwiało się wyborom 10 maja. W myśl tego kompromisu jutro nie pójdziemy do urn, a Sąd Najwyższy najprawdopodobniej stwierdzi, że wybory były nieważne. Sędziowie Sądu Najwyższego przerwali obrady do jutra. Nie udało się wybrać komisji, która podliczy głosy oddane na kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa. Według sędziego Aleksandra Stępkowskiego trwa konflikt między sędziami o dłuższym stażu i tymi powołanymi w ostatnich latach. Starsi sędziowie usiłują wykluczyć sędziów powołanych w 2018 roku i później od możliwości wywierania wpływu na obsadę stanowisk w Sądzie Najwyższym. Obrady trwają od wczoraj. Sędziowie mają wyłonić 5 kandydatów, spośród których prezydent wskaże nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Prokuratura potwierdza, że ciało znalezione w Kwisie to poszukiwany 3,5-letni chłopiec z Nowogrodźca. Jak powiedział rzecznik prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze Tomasz Czułowski, dziecko rozpoznał krewny. Najbardziej prawdopodobną wersją jest to, iż chłopiec, który przebywał pod opieką swojego ojca na terenie ogródków ziołkowych, w pewnym momencie w czasie nieuwagi ojca oddalił się stamtąd i niestety wpadł do rzeki. Okoliczności, w jakich zostało ujawnione ciało dziecka w rzece Kwisa, potwierdzają tą wersję wydarzeń. Od 27 kwietnia 3,5-letniego chłopca szukało w sumie 200 osób. Do przełomu w sprawie doszło, kiedy zawodowy płetwonurek, jednocześnie biegły sądowy, wskazał w wodzie miejsca trudno dostępne, które należało dokładniej sprawdzić. W jednym z tych miejsc udało się znaleźć ciało chłopca. Silvia Romano, włoska wolontariuszka porwana 1,5 roku temu w Kenii, odzyskała wolność. Szczegóły zna Urszula Rzepczak. Jak podkreślił premier, uwolnienie kobiety jest zasługą włoskiego wywiadu. 25-latka została porwana w listopadzie 2018 roku ze wsi Czakama, oddalonej o 80 km od Malindi, przez uzbrojony oddział mężczyzn. Silvia Romano pracowała dla włoskiej organizacji non-profit Afrika Milele, która działa w hrabstwie Kilifi w Kenii. Opiekowała się dziećmi z domu dziecka. Więziła ją w Somalii grupa związana z dżihadystami z Al-Shabaab, somalijskiej organizacji stowarzyszonej z Al-Kaidą. Traktowano ją jako zakładnika politycznego. Nigdy nie zażądano okupu. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. W Rosji liczba zakażonych koronawirusem wzrosła do niemal 188 tysięcy. W ciągu minionej doby zarejestrowano prawie 11 tysięcy przypadków. W Moskwie jest Maciej Jastrzębski. Od tygodnia dobowy wzrost liczby zakażonych wirusem SARS-CoV-2 utrzymuje się na podobnym poziomie około 11 tysięcy nowych przypadków. W tym czasie każdego dnia rosyjskie służby sanitarne przeprowadzają od 170 do 220 tysięcy testów. Łącznie od początku pandemii zbadano ponad 5 milionów osób. W tym czasie wyzdrowiało ponad 31 tysięcy, a zmarło 1827 pacjentów rosyjskich szpitali chorych na COVID-19. Najwięcej zakażeń notowanych jest w Moskwie. Minionej doby w stolicy zdiagnozowano 5667 nowych przypadków. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na całym świecie liczba zakażeń zbliża się do 4 milionów. Po 2 miesiącach przerwy Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku ponownie otwarte dla zwiedzających. Dyrektor Mirosław Jonakowski zaznacza jednak, że obowiązują dodatkowe środki ostrożności. Na wejściu w każdym z obiektów mamy miejsce, gdzie po prostu trzeba odkażyć dłonie. Tam panie sprawdzają, czy osoby wchodzące mają maseczki. I wchodząc na obiekty pilnujemy, żeby tam starać się nie dotykać tego wszystkiego. O godzinie 12.30 robimy godzinną przerwę po to, żeby nasze wnętrza zdezynfekować. Zwiedzający mogą zobaczyć m.in. Szpital Świętego Ducha, czyli jedyny taki obiekt zachowany w Polsce od końca XVII wieku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy przeważnie pogodnie, tylko na Warmii i Mazurach przygruntowe przymrozki, a na północnych i południowych krańcach przelotny deszcz. Temperatura maksymalna jutro od 20 stopni na Suwalszczyźnie do 25 na Dolnym Śląsku. Jedynie nad morzem i w obszarach podgórskich nieco chłodniej od 18 do 21. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci.

Hi, this is Jack Severity here, asking you all to please stay at home with Trojka. A teraz już Katarzyna Piszek, która zanim zaśpiewa i zagra dla nas, odpowie na nasz standardowy kwarantannowy zestaw pytań. Pierwsze pytanie zawsze o to, jak po prostu sobie dajesz teraz radę. Tak, to zdecydowanie ciekawy czas. Ciekawie się obserwuje to, co się teraz dzieje dookoła nas. Z jednej strony jesteśmy zamknięci, z drugiej strony mamy czas dla swoich bliskich, właśnie na załatwienie różnych niezałatwionych spraw. Mamy wreszcie czas na książki, muzykę, filmy. Ja postanowiłam całą swoją energię włożyć w pracę twórczą, pokończyć jakby te wszystkie projekty, które z braku czasu pokryte były kurzem. Więc postanowiłam wykorzystać ten czas kreatywnie. No to już chyba znamy trochę odpowiedź na pytanie numer dwa, które brzmi, jak wygląda teraz twój zwykły dzień, jakie masz na ten czas plany? Staram się nagrywać coś każdego dnia, nawet małe rzeczy. Wiadomo, że nie zawsze się to udaje. Mimo wszystko moja uwaga ulega pewnemu rozproszeniu, chociażby właśnie na różne ciekawe propozycje czytelnicze czy filmy. Natomiast postanowiłam, że jednak będę pisać piosenki, będę pisać ich więcej niż do tej pory. I też przede wszystkim jakby chcę skończyć to, co zaczęłam wcześniej, czyli wszystkie te utwory, które powstawały w przeciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Teraz pytanie, na które odpowiedzi zawsze najbardziej czekam. Ostatnie odkrycia muzyczne. Ostatnich odkryć polecam płytę Oliwii Anny Liwki. Wspaniała i bardzo ciekawa propozycja, szczególnie w dzisiejszych czasach. Bardzo cenię ją za pewną taką otwartość i bezkompromisowość. I trzymam kciuki, żeby jednak nie rezygnowała z kariery. Czytałam ostatnio taki statement i wiem, że być może ma teraz taki moment, który jest dla niej trudniejszy, tym bardziej wysyłam jej moc energii i wsparcia, żeby jednak tego nie zrobiła, bo pozbawi świat jakby czegoś pięknego, jakiejś swojej narracji, która jest, wydaje mi się, bardzo interesująca. Wróciłam też do słuchania starszych płyt. Słucham ostatnio Floydów ponownie, których słuchałam chyba najwięcej w liceum, a teraz ponownie odkrywam wszystkie ich płyty. Słucham również R, chyba żeby ukoić nerwy. Słucham również Anoni i bardzo ciekawej propozycji pod tytułem Karma. No to na koniec o marzeniach. Moim największym marzeniem obecnie jest to, żeby zagrać koncert w klubie albo na festiwalu dla żywych ludzi. Właśnie nie online, nie w eterze, chociaż to jest niesamowite, że w ten sposób też możemy się łączyć z ludźmi i na całym świecie. Ale tęsknię do takiego kontaktu z publiką. Jeżeli chodzi o plany, oczywiście mogę planować i wiadomo, że jakieś plany czynię na przyszłość, natomiast ciężko teraz tak naprawdę pomyśleć sobie, co będzie za pół roku, za rok. Jedyne, co mogę zrobić i staram się to robić, to każdego dnia działać kreatywnie, pisać piosenki i na tym się obecnie skupiam. Jest 20:19, specjalnie dla Trójki. Kasai. Dobry wieczór Państwu. Jesteśmy w Kattegat Studio. Bardzo się cieszymy, że możemy dzisiaj gościć w Trójce i Trójka gości w Kattegat. W dzisiejszej podróży będzie mi towarzyszył Iliaster, grając na gitarze, również wspomagając mnie elektroniką.

Mieliśmy Sun Spirit. Teraz Salvage. Chcieliśmy bardzo podziękować za zaproszenie. Cieszymy się, że byliście z nami w Kattegat. I chcieliśmy się pożegnać piosenką Zoe. Zostań w domu z Trójką. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyn do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Bardzo dziękujemy Katarzynie Piszek, czyli Kasai, za specjalny koncert dla Trójki. I polecamy się na przyszłość. Na przykład jak otworzymy studio imienia Agnieszki Osieckiej. I've got a feeling deep inside, oh yeah. I can't hide, oh no, no. Oh no, oh no. Tak, rozpoczynała się druga strona oryginalnej winylowej wersji płyty Let It Be, wydanej wczoraj, minęło 50 lat temu. Edyta Bartosiewicz. Nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak, wielce przykrą woń przygnało pod mój dach. Róż Małgosiu, nie straszne.